الذين يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ کی طرف جناب احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مدین نگر کا ایک ایک جگہ قابل قدر احترام ہے. یہ وہ پاک مقام ہے جہاں جس سال متوقع قرآن پاک نازل ہوا یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں بارہ جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت کی حاضری کا سبب پایا. ہم اس قابل ہیں اور کیا ہماری حالت ہے ایسے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ غریب مدینہ پر ہم لوگ حاضر ہو سکیں. خدا کی قسم اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلم کا کمال قدر احسان ہے کہ ہم جیسے غلاموں کو اس بات کے زمین پر حاضری کا طرف عطا فرمایا. مدینے کے سکے خدا کو پورت تھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ سن کلمہ درست ہوا. ارشاد ہوتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کہ وقت ہے پہلے محبوب شکر کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا غم آپ یاد فرمائیں آپ یاد فرمائیں کہ قال ربک جب آپ کے رب نے فرمایا اللہ ہو گئے. یاد وہ چیز لگ جاتی ہے جو کسی کے علم میں پہلے سے ہو اور جو چیز کسی کے علم میں ہو گئی اس سے یاد دلانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا تو اس وقت رسول اکرم تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم موجود تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم سے یہ علم تھا اس بات کا کہ میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ان کے جب تک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں اس وقت تک حضور کے علم کا تصور غیر مقام نہیں ہوتا اور جب تک حضور کے علم کا تصور ذہن میں قائم نہ ہو اس وقت تک یاد دلانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ اذ قال ربک کیا مطلب اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے بنائے جانے سے پہلے موجود تھے اور یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ تم تو نبی ہوں وہ آدم ابھی محروح حضل دخت ہم نبی تھے اور آدم ابھی جس محروح کے درمیان اور یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث صحیح ہے اور پھر بھی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. کئی سندوں کے ایمانوں کے مجھے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پرواد کیا تم تو نبی ہوں وہ آدم ابھی محروح حضل دخت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پتہ چلا کہ سرکار حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے اور فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ وہ یہ اس بات کا حضور کے علم بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ انا اولہم خلقاً وآخرہم باطن. فرمایا پیدا ہونے میں میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور تکلیف لانے میں سب نبیوں کے بعد ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے نہ ہوتے تو یہ بات کیسے بنے گی کہ افقار رب الملائکہ کیسے بات بنے گی؟ تو معلومات حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ابھی وہ جس مروح کے درمیان تھے, جس مروح ان کا آپس میں ملا بھی نہیں تھا, ابھی ان کی تکلیف ہوئی نہیں تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم وجود میں جلوگر تھے, عالم وجود میں رونق افروز تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ صفات صفت علم سے اور صفت سما اور بدر سے اور صفات صفات صفات حسنہ کے ساتھ میرے آقا متفق تھے, یہ صفات محمودہ کے ساتھ میرے آقا موثوق تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام پاک احمد و محمد رکھا. اعمال صفات کا جو مفہوم ہے وہ رب احمد و محمد سے مفہوم ہوتا ہے. میں اس وقت رب احمد و محمد پر گفتگو نہیں کر سکتا, ہاں اس وقت جو سلسلہ کلام جاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے حضرت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسابقی وبارک علما کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا, لیکن تکلیف لانے میں میرے آقا تمام لوگوں کے بعد تکلیف لائے, اور جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو درمیان کا سب کچھ اسی کے دم میں ہوتا ہے. فائدہ ہے جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو درمیان کا سب کچھ اسی کے دم میں ہوتا ہے. تو میرے آقا نبیوں کے اول بھی ہیں اور میرے آقا نبیوں کے آخر بھی ہیں. معلومات ایک لاکھ یا دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور انبیاء اور رسل خود میرے آقا کے دم میں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم سردار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اول ہیں اور حضور یقیناً آخر ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اول اس لیے ہیں کہ آخر ہیں اور آخر اس لیے ہیں کہ اول ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ جو چیز آخر ہوتی ہے وہ اول ہوا کرتی ہے, جو آخر ہو جو اول ہوتی ہے وہ آخر ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں آپ نے ایک درخت کو ایک درخت لگانا چاہا تو آپ سب سے پہلے کیا چیز آپ لگائیں گے؟ مٹی لگائیں گے. جی مٹی لگائیں گے. مطلب آپ نے کھجور کا پیڑ لگایا تو کھجور کے پیڑ کو لگانے میں سب سے پہلے کیا چیز ہوگی؟ گٹلی. گٹلی کو آپ نے لگا دیا, اب اس کے بعد اس سے نہایت ہی نرم و نازک پودا نمودار ہوا اور وہ بڑھا اور پھر بڑھتے بڑھتے نہایت ہی تناور درخت ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے جناب پھیلایا اور وہ پکا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا پوجا آپ نے کھا لیا, اب آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ وہ اول ہو جاتا نبی اکرم تاجدار مدنی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں, اور اول اس لیے ہے کہ حضور اصل ہے اور اصل اول ہوتی ہے. حضور اصل ہیں اور اصل اول ہوتی ہے. اصل نہ ہو تو فلا کا وجود کہاں سے ہو, ڈر نہ ہو تو کافی کہاں سے نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں, فقط یہ نہیں کہ انبیاء کی اصل ہے, نہیں بلکہ اٹھارہ ہزار کائنات کی اصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے کہنے دیجیے کہ اٹھارہ ہزار کائنات کا وجود حضور کے دامن محمدیت میں اندر چھپا ہوا تھا, جیسے بخاری کے اندر سارا درخت چھپا ہوا تھا. اور جو بھی درخت کا حصہ نکلتا ہے وہ بخاری سے نکلتا ہے, اور جو چیز اندر نہ ہو باہر آ نہیں سکتی, جو چیز اندر نہ ہو باہر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی کھجور کے پیڑ میں آپ سیب کا درخت پودا دیکھیں گے؟ نہ سیب کا پھل دیکھیں گے آپ, جب درخت ہو کھجور کا اور آپ تلاش کریں اس میں سیب کا پھل تو نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ سیب کے پھل کی حقیقت اس گٹھلی کے اندر موجود نہیں تھی, باہر کہاں سے آئے تھی؟ جب اس کے اندر جو چیز ہے وہی باہر آئے گی آپ بھائی. کبھی آم کے پودے سے آپ انگور کا پھل حاصل کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آم کی گٹھلی میں انگور کی حقیقت موجود نہیں تھی. کبھی آپ کوے کے انڈے سے کبوتر کا بچہ حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر ہری نہیں, جو چیز اندر نہیں باہر کہاں سے آئے گی؟ تو یقین کیجیے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کا وجود حقیقت محمدی کے دامن میں نہیں تھا وہ قیامت تک قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی. ساری کائنات کے لیے حقیق رسول اور منبع وجود میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ابو الارواح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ہوئے تو حضور ہم اول اس لیے ہیں, اول اس لیے ہیں کہ سرکار اکیلے ہیں, آپ ہمیشہ اول ہوتی ہے اور پھر اس لیے سے کل ہو رہا میں بھی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, بکری سے جس لگایا اخیر میں سب چیز ختم ہو جائے گی, آپ نے آم بکری سے لگایا وہ بکری سے آم شروع ہوا لیکن سارا پودا لگنے کے بعد وہ تمام پھول پھل آنے کے بعد وہ جب وہ پھل پھل پک گیا تو چھلکا آپ نے پھینک دیا پورا کھا لیا, پھر میں وہی بکری آپ کے ہاتھ میں رہ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام حقائق کے کائنات سب میرے آقا کے دامن میں ہیں, ان کے جواب الاخر ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دامن میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اصل کائنات ہے, وہ بنیاد ہے 18,000 عالم کی, اور 18,000 عالموں کی حقیقت میرے آقا کے دامن میں اسی طرح مقتول ہیں جیسا کہ بخری کے اندر تمام درخت مقتول ہوتا ہے. اب میں آپ عقائد مجھ سے کئی سوالات آپ کریں یا آپ کے ذہن میں وہ سوالات ابھرتے رہیں اور پھر میرے جانے کے بعد کئی پریشانیاں آپ کے سامنے پیش آ جائیں تو پھر میرے لیے بڑی مشکل ہوگی, لہٰذا میں اس کو پہلے ہی آپ کی دیتا ہوں. دوسری پڑھیے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ 18,000 کائنات کی حقیقت میں حضور میں ہیں تو 18,000 کائنات میں تو سب کچھ آ گیا, مومن بھی آ گیا, کافر بھی آ گیا, مشرق بھی آ گیا, منافق بھی آ گیا, پاک بھی آ گیا, ناپاک بھی آ گیا, حرام بھی آ گیا, حلال بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. بھائی انسان بھی, جن بھی, جانور بھی, جانوروں میں کئی قسم کے جانور ہیں اور اس کے اندر کئی غلاظتیں بھی ہیں اور کئی نفرت اور حکارت کی چیزیں ہیں, سب کچھ دام میں آ گیا تو کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے اندر بھی ہو جاتے ہیں, کیا بات ہے کیا کون ہوگی کہ بری چیزوں کی ضرورت اندر کیا بات ہے. اس کا میں ذرا میں وضاحت کروں گی کہ جو حقیقت لطیف ہو تو لطافت کے درجے میں اس میں نزاکت نہیں ہوا کرتی, اور نزاکت آتی جب ہے جب لطافت کے درجے سے وہ گر جاتی ہے. وہ چیز مثال دیتا ہوں, آپ نے مرغی کا انڈا کھایا اور ہزاروں کا پکایا ہوگا, مرغی کا انڈا ہزاروں کا پکایا ہوگا, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہی مرغی کا انڈا اگر آپ کسی چوٹ مرغی کے نیچے رکھ کر بچہ حاصل کرنا چاہیں تو اس سے بچہ حاصل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, بھائی اسی انڈے سے بچہ نکلے گا نا, بھائی جو انڈا ہم کھاتے ہیں اسی انڈے سے تو آگے مرغی کی نسل چلتی ہے, تو اب وہ جو اس انڈے سے جب بچہ پیدا ہوگا تو اس مان سے کہنا کہ اس بچے کے پر بھی ہیں, اس کی ہڈیاں بھی ہیں, اس کے بازو بھی ہیں, اس کی چوٹ بھی ہے, اس کے کندھے بھی ہیں, اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کا خون بھی ہے, وہ تمام چیزیں, اب یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی, انڈے کے اندر تھیں یا نہیں, بھائی جتنی خدی وردی ہے یہ سب پرور بنتے ہیں مرغی سے, اور اسی طرح وہ جو وردی ہے اس سے اس کے تمام ہڈیاں اور گوشت اور تمام آنکھیں سب کچھ اسی سے بنتا ہے. اب جس وقت آپ انڈا کھانے بیٹھے تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرغی کا بچہ اسی کے اندر ہے, وہ گوشت بھی اس سے پیدا ہوتا ہے, وہ انڈا بھی, وہ پر بھی یہاں سے نکلتی ہیں, چوٹ بھی یہاں سے نکلتی ہے, اور کندھے بھی یہاں سے نکلتے ہیں, اور اس کے اندر آتی بھی یہاں سے نکلتی ہیں, خون بھی یہیں سے ہوتا ہے, سب کو جانتے ہیں لیکن پھر آپ انڈا کھا رہے ہیں یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم خون کھا رہے ہیں, کبھی نہیں سوچتے کہ ہم یہ مرغی کے پر کھا رہے ہیں یا پنجے کھا رہے ہیں, نہیں سوچتے حالانکہ یہ سب حقیقت اس کے اندر موجود ہے, اور اگر نہیں ہے تو پچھلی بات میں تو پہلے بات بتا چکا ہوں کہ جو چیز انڈر نہیں ہو تو وہ باہر آئے گی, جو چیز انڈر نہ ہو باہر آ نہیں سکتا, تو پتا چلا کہ وہ آپ نے انڈا کھایا تو اس کے اندر پر بھی تھے, ہڈیاں بھی تھیں, اس کے اندر وہ بنا خون بھی کھا اور اس کی ہاتھیں بھی سب کچھ تھا, تو آپ پوچھتا ہوں وہ پاک تھا نہ پاک تھا, حلال تھا حرام تھا, پاک تھا جی نہ پاک نہیں تھا, حلال تھا حرام نہیں تھا, وہ نجس نہیں تھا بلکہ پاک تھا, وہ مکروہ نہیں تھا بلکہ طیب تھا, ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ وہ سب چیزیں تو اس وقت اتنی مضبوط تھی, مگر بات یہ تھی کہ ابھی لطافت کے درجے سے نیچے نہیں آئی تھی, اور جب لطافت کے درجے سے کثاوت کے مرتبہ میں آئیں تو وہ چیزیں کسی کو نظر سے ہوئیں, تو معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن حضرت میں جب تک رہی لطافت کے عالم میں رہی ہو لطافت کے عالم میں کوئی حقیقت نظر نہیں ہوا, بلکہ مجھے کہنے دیجیے, مجھے کہنے دیجیے کہ ہم اس وقت تک لطیف رہے جب تک مقتضیٰ کے دامن میں ہماری لطیف حقیقتیں مقتضی رہی, اور نجاست تو اس لیے آئی کہ مقتضیٰ سے الگ ہو گئے, الگ ہو گئے, اس لیے فرمایا کہ ہم لوگ پر داون کے دامن سے اگر پاک ہونا ہے, جتنی والے ہمایا تو ہی وہی سکتی ہوں, جتنی والے ہمایا تو ہی وہی سکتی ہوں, ارے ناپاک تو اس لیے ہوئے کہ ان کی لطیف ان کے دامن سے تمہاری لطیف حقیقتیں نکل کر کثافت نجاست کی دنیا میں چلے گئیں, اگر تم ان کے جامن سے لکھتے رہتے تو کوئی حقیقت تم کو ناپاک نہیں کر سکتی تھی, کوئی تم کو تبدیل نہیں بنا سکتا تھا, تم پاک ہی رہتے. ارے بات تو ناپاک ہونے کی یہی ہے کہ تم کیوں ڈامن میں کھوا کے نکلے, میں کھوا کے ڈامن سے نکل رہا ہوں تو ناپاک نہیں ہوئے کیونکہ میں رن جانا ہے. اب اگر تم پھر پاک ہونا چاہتے ہو تو اللہ کو فرمایا نکل جاؤ دامن مرتبہ کو. اور معلوم یہ ہوا کہ ساری حقیقت کائنات کی مرتبہ کے دامن محمدیت کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے باوجود میرے آقا کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا, حضور کے دامن ربط پر کوئی کسی قسم کا اتحاد نہیں پیدا ہوتا. اور یہ نہیں کوئی خیال کر سکتا کہ بری چیزیں گندی چیزیں نہ پاک چیزیں یہ ہے وہ ہے اور یہ سب حضور کے لیے تم ثابت کرتے ہو گے تو حضور کسانوں کو بڑی تحقیق ہو جائے گی, یہ غلط ہے. بلکہ یوں کہیے کہ وہ تمام حقیقتیں جو تھی وہ لطیف تھی, اور لطیف کی لطافت کے مرتبے میں نظر نہیں ہوا کریں. اور پھر ایک بات اور بتاؤں آپ کو, یہ تو بڑی لمبی بات ہے. دیکھیے جب کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ تو کھاد ڈال دیتے ہیں, ایمان تو کہنا کھاد نجاست ہے یا نہیں, کھاد نجاست ہے نا, پھر وہ کھاد کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ پودے اس کھاد کو اپنی غذا بناتے ہیں, اور وہ کھاد جو نجی خدا ہیں وہ پودے کی غذا بنتے ہیں, اور اس کے بعد پودے کے اندر جاتے ہیں. پھر جناب اگر وہ غلہ ہے تو پھر وہ کھاد غلہ بن جاتا ہے, اگر وہ سبزی کے پودے ہیں تو جناب وہ کھاد جو ہے وہ سبزی بن جاتا ہے, وہ آلو بن جاتا ہے, وہ ٹماٹر بن جاتا ہے, اور جناب وہ کھاد بن جاتا ہے. اب اس کے بعد جب آپ اس کو کھاتے ہیں اور آپ کے سرفان پر وہ آتا ہے, تو اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو بھی لاگت کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں آپ, کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے ہاں میں لاگت کھا رہا ہوں. اللہ ہو معلوم ہوا کہ کوئی نظر اگر کسی پاک میں فنا ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. فرمایا تو پھر تم نہیں بڑھ جاؤ ان سے, تمہارے کو ہو کر ناپاک ہو گئے, اب پھر پاک ہونا چاہتے ہیں کہ دامن دل پڑ جاؤ. یہی پاک میں نے پہلے بھی پاکی وہاں تھی, آخر بھی پاکی وہاں ہے, ان سے الگ رہے گی ناپاک. اور قرآن نے اس لیے فرمایا یتنی الگ حمایات ہی ہوئی بچی ہوں, یتنی الگ حمایات ہی ہوئی بچی. ارے تمہارے تختیاں کرنا ان کا کام ہو تو تمہیں پاک کرتے ہیں, اور اگر مصطفیٰ نہ ہو تو تم کون پاک کرے, کون پاک کرے؟ ارے تمہارے پاک کرنے والے تو مصطفیٰ ہیں. اب میں پوچھوں آپ سے, لقد من اللہ علی المؤمنین, المؤمنین جمع ہے یا نہیں ہے؟ جی وہ تمام اہل علم بیٹھے ہیں, مؤمنین جمع ہے. جمع پر جب الاسلام آئے تو جمعیت کے معنی باطل ہو جاتے ہیں, استغراق کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جمع میں تو تین فرق سے کم نہیں ہوتے جی, اللہ مجازن, لیکن استغراق کے ایک سے لے کر لام کا حلم اللہ متواہی کو گانے ہوتا ہے. تو جب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, تو مانا یہ کہ وہ مومن کے ایک فرق سے لے کر تمام مومنین جس میں کوئی فرق بھی باقی نہیں رہا, سب مومن المومنین کے اندر شامل ہو گئے. خواب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوں, اور وہ اب ہوں ماضی میں ہوں, حال میں ہوں, مستقبل میں ہوں, قیامت تک ہوں, یہ قیدی صدی میں ہوں, جب پہلی صدی میں ہوں, کسی وقت ہو کہیں ہو, المومنین کے وہ میں سب شامل ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا جب میں نے اپنا محبوب کرنے بھیج دیا, وہ کسان جو ہے کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, اور وہ ہے اے مسلمانوں علم و حکمت تمہیں سکھاتا ہے, اور ایمان والوں تمہیں وہ پاک کرتا ہے. دوستوں وقت نہیں ہے اتنا پوری شاید کی تفصیل کروں, فقط یہ بکتی ہم پر میں بات کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. فقط یہ بکتی ہم پر اللہ نے فرمایا یہ بکتی ہم, اب یہ جو بکتی ہے میرے منصوب ہے, یہ بکتی ہم یہ تو غمیر منصوب ہے, یہ غمیر منصوب کا مرجع کون ہے بھائی؟ المومنین ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ نے تو کھلی ہوئی بات ہے, المومنین ہے نا مرجع. المومنین میں سارے مومن آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ جو پہلے مومن تھے وہ بھی آ گئے, جو اس وقت ہیں وہ بھی آ گئے, جو بعد سے پیدا ہوں گے وہ بھی آ گئے, جو قیامت تو ہوں گے سب آ گئے. سب مومن اس میں آ گئے, اللہ تعالیٰ فرما کے سب مومنوں کو میرا رسول پاک کرتا ہے. سب مومنوں کو میرا رسول پاک کرتا ہے اللہ علیہ وسلم. اب بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول تو ہے پاک کرنے والے اور مومن بھی پاک ہونے والے. اب جو پاک کرنے والا ہو جب تک کہ وہ پاک ہونے والے سے ملے نہیں, اس کو پاک کیسے کرے گا؟ دیکھو میں مثال دیتا ہوں, یہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا ٹھیک ہے نا, اب اسے کون چیز پاک کرے گی؟ ارے پانی پاک کرے گا نا بھائی, پانی تو پانی تو وہاں ہو, کپڑا جہاں ہو, میں دس ہزار برس تک پانی کے سامنے کپڑا لے کر کھڑا رہا ہوں, پاک ہو جائے گا. ہو سکتا ہوں. یہ کب پاک ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب پانی اس کے قریب آئے، یہ پانی کے قریب جائے، پانی اس میں ہو، یہ پانی نہیں ہو. جب تک اس کو پانی کا قرب نہ ہو پاک ہو نہیں سکتا. تو جب تک مومن کے دل میں رسول نہ ہو مومن پھر بھی پاک ہوگا. میں نہیں کہتا یہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا ان اولاد المؤمنین من انفسهم، ان نبی اولاد المؤمنین من انفسهم. اے نبی محترم، تو وہ ہیں کہ ایمان والے تمہاری جانیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر نبی تم سے دور نہیں. ان نبی اولا، اولا کے معنی اقرب، اولا کے تین معنی آتے ہیں، اولا اقرب، اولا اولا بالتخلف، اولا اعد، تین معنی ہیں. تو کوئی معنی نہیں، جتنے معنی دنیا میں مشاور ہو سکتے ہیں سب معنی اس مسلم کے اندر آ گئے. اور یہ تینوں معنی تو مختلف ایک نہیں آ جاتے. یہ کیا ہے؟ وہ اقرب، اقرب کے اندر سب آ گئے، اقرب میں سب معنی آ گئے. دیکھو اعلیٰ بالتصرف کون ہوتا ہے؟ بھائی تصرف کر سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قرابت والا ہو. ٹھیک ہے بھائی، آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک نابالغ بچی ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، ولی تو دونوں ہیں. لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولا بھی تخرف کون ہے؟ باپ ہے یا نہیں؟ باپ ہے نا. ہاں کیوں ہے باپ؟ اس لیے کہ دادا کچھ دور ہو گیا، باپ قریب ہے. معلوم ہوا تو اقرب ہوگا اولا ہوتا ہے، اقرب ہوگا اولا ہوتا ہے. یہ سمجھا؟ اچھا. اور احد کے معنی میں بھی اولا آتا ہے، جب یہ اولا احد کے معنی میں، اور آپ کو زیادہ محبوب. اور کیا پوچھتے ہو محبت کی بات؟ کیا بتاؤں محبت کی بات کیا بتاؤں؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محبوب سے زیادہ کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا. محبوب سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا. بلکہ میں مجھے تو کہنے دیجیے کہ محبوب کی ذات اتنی قریب ہوتی ہے کہ محب اپنی ذات کو بھی دور کر دیتا ہے، محبوب ہی کو قریب سمجھتا ہے. اور اسی معنی پر اگر میں کروں کہ تمام تخلف اور تجربت کے سب مسائل اسی مقام پر آپ کو سمجھتے ہوئے نظر آئے، تو میں نے ایسے آپ کے سامنے کہ اب اپنے وقت کہاں سے لاؤں، صرف اشارات دے رہا ہوں، چند اشارات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھے جائیے. اللہ نے فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی محترم ایمان والوں کے ساتھ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. میں میرا ایمان ہے کہ میری جان مجھ سے دور ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ مجھ سے دور نہیں. اللہ، کوئی خبیث کہتا ہے کہ بھائی وہ قریب ہیں تو کہاں ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں. وہ قریب ہے ان کا قریب ہے، ان کا قریب ساتھ مر سکتے ہیں قریب کہاں سب کرتے ہیں. تو خدا کے بندے مجھے سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کو دیکھ لیے کہ بندے کی آنکھ چاہیے، مجھے محبوب دکھائے نہیں جا رہا. کہتا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور اللہ ہے، نور اللہ ہے، نور اللہ ہے، نور اللہ ہے، نور اللہ ہے. اور خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ نور کو نور کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا. دیکھو بھائی اور جانے دو، سورج نور ہے یا نہیں؟ اگر نور ہو نہیں ہے سورج کی، اسی لیے بغیر سورج کو دیکھے گاؤں، جس کی آنکھ میں نور نہ ہو سورج کو دیکھ لے. جس کی آنکھ میں ارے انگیزے کو نابینا کو پکو کے بھائی سورج کو دیکھ، وہ بھی طرح کچھ نہیں دیکھ سکتا، معذور ہے کیونکہ نور ہے نہیں اس کی آنکھ میں. پتہ کی طرح کہ نور کو دیکھنے کے لیے تو نور سے ضرورت ہوتی ہے، اور نبیا کی آنکھ میں وہ نور ہی نہیں ہوتی جس سے آفتاب کے نور کو دیکھ سکے تو بچارا محروم رہے گا. تو اب معلوم ہوا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نظر نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نور نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ تم خود بے نور ہو. اگر نبینا کو سورج کی روشنی نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ کہ پورا روشن نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ نابینا کے اندر بینائی نہیں ہے. کہ میرے آقا اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے یا وہ نور نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ دیکھنے والے کے اندر خود نور نہیں ہے. نور کے بغیر نور کا احساس نہیں ہوا ہے، نور کا احساس ہمیشہ نور سے ہوتا ہے. میں تو رہا تھا فرشتے ہیں بھائی، فرشتوں کے نور ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، فرشتے کے نور ہونے میں کوئی اختلاف کر سکتا نہیں کر سکتا. مسلم شریف کی حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقۃ الملائکۃ من نور رواہ مسلم مسلم کی صحیح حدیث. اچھا اب بتا دیجیے آپ مجھے کہ جب فرشتے نور سے پیدا ہوئے تو اب فرشتے کے نور ہیں اور ایمان سے کہیں کرامن کاتبین یہ عالمون ما تفعلون بھائی وہ کرامن کاتبین دینی بھی تمہارے فرشتہ بنائے بھی فرشتہ حفاظ تمہارے آگے پیچھے سروار فرشتے موجود دن کے فرشتے آتے ہیں شام کے فرشتے آتے ہیں رات کے فرشتے آتے ہیں صبح کے فرشتے آتے ہیں اصل کے فرشتے آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ کے ایمان سے کہنا کہ جب کبھی آپ اندھیرا ہو جائے گھر کے اندر کے فرشتے آپ کے موجود ہیں کہ نہیں ہیں فرشتے کے نور موجود ہیں اور اتنے نور موجود ہیں کہ ادھر دہنے بھی نور موجود ہیں بائیں بھی نور موجود ہے ذرا سے بتیس ہزار کو راشن کرے تو فوراً تمہیں نظر آ جاتا ہے ذرا اجالا ہو گیا لیکن اتنے بڑے بڑے نور ویسے میں تمہارے پاس تمہیں کبھی نظر نہیں آتا. ارے تو حالات فرشتے نور تو ہیں مگر تمہارے اندر ان کے نور کو دیکھنے کے لیے نور نہیں. میرے آقا کے نور کا انکار کرنا دراصل حضور کے نور کا انکار کرنا نہیں بلکہ اپنی بے نوری کا اقرار ہے اپنی بے نوری کا اقرار. اور تم مجھے کہنے دیے کہ آنکھ والا سرے گلے کٹما کا دیکھے آنکھ والا سرے گلے کٹما کا دیکھے دل جائے گور کو پیار ہے نظر کیا دیکھے آنکھ والوں نے دیکھا جمال مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب وہ واقعات کو اگر آپ کے سامنے نہ ہوں تو آپ تم سے خط رہیں گے میں تو کیسے کیسے نہیں کروں گا لیکن کیا کروں جتنا وقت کہاں سے لاؤں ایک بڑا سی بات رکھ کے دیتا ہوں چھوٹی سی بات ہے نہایت میں قطر سی بات ہے اور وہ حدیث کو بیان کروں گا آپ کے سامنے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کو فون ہے کہ نہیں ایک مرتبہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت کے ساتھ توا سے کعبہ فرما رہے تھے کعبہ ہوا نے دیکھا کہ حضور توا سے کعبہ فرما رہے ہیں اور سات تک حضور نے پورے کیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا خط نکلا ابراہیم کے پیرے آگے فرما ہوا کہ حضرت نے کہا کہ سفید چادر اڑے ہوئے کل سات تارے کٹوا کریں اور حضور سرم ان سے انتظار میں تھی. آپ یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چادر اڑ رہے ہیں ستم سے ستم کام اور سرکاری نے ان کی میں کھانا لگا کر جس سے سرکاری مجھے انتظار میں سنا کہ انہوں نے بھی اپنے ساتھ وہ بھی وہاں پر مکان ابراہیم کے بعد اسی جگہ حاضر ہوئے وہاں سرکار تشریف فرما تھے جب وہ تو حاضر ہوئے انہوں نے سرکار کو سلام کیا مطالبہ کیا سب چلے گئے. اب سہرن وہ ادھر منہ پھیر کر دیکھا تو کوئی اس کی لیبر نہیں ہے اس کی لیبر نہیں ہے کہ ہمارے کیا حضور یہ کون تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ساتھ انہوں نے جواب کیے اور ضرور مکان گزارنے کے پیچھے انتظار میں رہے اور پھر انہوں نے اپنے جواب کو پورا کر کے پھر حضور کے پاس آئے اور اس کو مطالبہ کیا اور ضرور کے سلام کیا مسالہ کیا اور ضرور چلے گئے کون سرکار نے گھما واقف رہے تو منہ ہو کہ تم نے ان کو دیکھا تم نے ان کو دیکھا جیسے ہمارے ہفتے نام یا ضرور ہم نے دیکھا اپنا کچھ دیکھا تو میں تھا تمہارے زالے کا آخری ہی سب میں مرغوں میں پھل لگا لگ گیا بھائی یہ میرے بھائی تھا بھی مرغم تھے مجھے سلام کرنے آئے اتنے عجیب ہے کہ خرید کر جائے اتنے عجیب ہے اور یہ حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک ہیں. اور اگر کوئی نہیں مانتا میرے پاس اس وقت ابن ابی تو نہیں ہے لیکن تصویر روح المعانی کے سب کے پاس ہے روح بیان نہیں نہ روح بیان کے بارے میں تو کہتے ہیں علامہ اسماعیل حقی حنبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے اہل محبت کے لہٰذا انہوں نے اپنے محبت میں معلوم نہیں چاہتے روایت کی لکھی کہ بھائی چلو وہ اہل محبت تھے تو ان کو تو لے لیں گے تو تمہارے ابو الابا ہے علامہ سید محمد کا روٹی ہمیں بتا دیجیے تو ابو الابا ہے یہ لکھنا ہے اس واقعی کو انہوں نے لکھا اور کتنے مہدے سے میں نے نقل کیا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے کہ میری عرض یہ تھی کہ جب حضرت لکھا علیہ الصلوۃ والسلام جو اب تک آسمانوں پر موجود ہیں کہیں یا نہیں ہے ایمان سے کہنا سب آسمانوں پر ہیں اور ایمان سے کہنا کہ وہ ابھی اتنے ہیں آسمان سے نہیں اتنے نا سب نے لگ جانا اللہ وزن کو تو اور بہین سنتن سننا جو سب ہو حضیرت بہو سننا جمع تو خریدن و مریض کی قدری تو حکوم و انا وہی سب نے مر جانا بہن آبی نہ کر رہا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے نہیں آئے جی اور جس وقت کا واقعہ حدیث میں آیا ہے اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر موجود تھے کیونکہ اگر آنا ہے تو موجود ہو گیا اور یہ تو فرائض بنائے افراد کے خلاف ہے کہ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ عیسی علیہ السلام آسمانوں پر بھی موجود ہے عیسی علیہ السلام زمین پر بھی موجود ہے کہ عیسی علیہ السلام اگر آسمان زمین دونوں طرح موجود ہو سکتے تو پھر تو میری آقا موجود کے دل میں اور باہر موجود ہوں وہ کعبے کا بھی طواف کر رہے ہیں اور پھر آسمانوں پر بھی جلوا کر رہے ہیں اور میرے دوست ہم کیا پوچھتے ہو کہ قلب مومن تو وہ کعبہ ہے کہ جن بدک کا ہے اس کے حجی وقت اس لیے میرے میں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قلب مومن کے اندر جلوا کر رہے ہیں نبی اولاد المومنین من انفسہم نبی محترم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے ایمان والے تمہاری جان بھی ہو سکتی ہیں مصطفیٰ نہیں ہو سکتی ہاں ایک بات میں کروں گا مصطفیٰ تو دور نہیں ہو سکتی ان کی خانی نہیں دور ہونا ہم اگر دور ہو جائیں تو یہ ہماری بدمتی ہے ہم اگر دور ہو جائیں تو یہ ہماری بدمتی بھی ہوگی خود دور نہیں آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ سب کیا حضور ہم کے دور ہو جائیں تو حضور کی خان کے لائق نہیں اور حضور ہم کے دور نہیں ہو سکتے ہاں ہم دور ہو رہے ہیں تو ہو سکتی ہے اسے کیا ہوتا ہم دور ہوں گے تو حضور بھی ہم کو دور ہو جائیں گے جب ہم دور ہوں گے تو حضور بھی تو دور ہو جائیں گے نا یہ کیا کہ حضور کو قریب اور ہم دور ہو رہے ہیں یہ کیا بات یہ بات میں آپ کو بتا دوں بات یہ ہے آپ گرمی کے زمانے جبکہ سورج خوب چمک رہا ہے اور تمازت سے سب چیزوں کو گرم کر رہا ہے تو آپ نے کیا کیا کہ ایک شامیانہ لگا دیا ایک شامیانہ لگا کر آدمی کے بچ گئے ایمان سے کہنا سورج کی دھوپ جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی دھوپ جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی ضیاء جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی تمازت جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی حرارت جو سورج کا غیر نہیں ہے ایمان سے کہنا آپ کے ذریعے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے سوائیں پڑ رہی ہے جب آپ نے سامنے لگا لیا تو سامنے لگانے کے بعد سورج کی سوائیں سن کر آتی ہیں نہیں آتی نہیں آتی نا تو پتا چلا کہ سامنے جب آپ نے لگا لیا تو وہ اب سورج کی سوائیں دور ہو گئی دور ہو گئی نا لیکن سورج کی سوائیں دور نہیں ہوئی مجھے معاف کیجیے آپ دور ہو گئے سورج کی سوائیں سے آپ خود دور ہو گئے تو آپ کے اندر یہ کیسی بات ہے ان کا تو دور ہو گئے میں کہوں گا تو سامنے کو ہٹاؤ دیکھو سامنے کو ہٹاؤ دیکھو تو جب سامنے نے ہٹایا کیا تم بلا دو ہزار کے لیے ہم دور ہو گئے تھے مگر سورج کی سوائیں دور ہزار کی جاتے ہم دور ہو گئے ہم نے ہزار ڈالا ہوا تو میرے دوستوں ہماری گناہوں کا حساب ہماری حوصلت کا حساب ہماری معافیت کا حساب بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ہماری بصیرت کے میل کا حساب وہ ہمارے اور حضور کے درمیان حائل ہو گیا ہے حضور ہم سے جدا نہیں ہے یہ حساب ڈال کر ہم خود حضور سے جدا لکڑا تو وہ کنہاؤ کا تھا اس موضوع سے تعلق نہیں تھا اس کا ان نگاہ میں سزل کا طریقہ ابھی تک میں وہاں پہنچا تھا میں پہنچا نہیں تھا کاغذات گزر جاتی تھی مشکل ہے پہنچنے وہاں تک ابھی تو گفتگو کا آغاز ہے میں ایک واقعہ مختصر سے بتاؤں آپ کو کہ کسی صاحب نے کہا کہ یہ سات لوگ کے ان کا ندیوں ولیوں کا اور بزرگوں کا تو وہ ڈال گیا پتہ نہیں یہ تو بڑی غلط سی بات ہے بڑی غلط سی بات ہے اس لیے کہ تو خدا کا پریاس دنیا کی بادشاہوں پر کر لیا لیکن خدا کی تہذیب کر دی کہ بھائی اس بادشاہ کے بعد جب پہنچ سکتے ہیں تو تم وسیلہ ہو کہ خدا بھی دنیا کا ایک بادشاہ ہو گیا خدا کر دیجیے پہنچ سکتے ہیں تو بھائی وسیلہ ہو یہ کیا تو خدا تو کب سماتا ہے ہم وہاں کڑا بول رہے ہیں ہر بڑی ہم تو تمہاری سہارت سے گزارا کریں تو پھر تو وسیلہ تو ہمیشہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے جو دور ہو ٹھیک ہے نا یہ دور ہو بھائی, یہ زینا ہے وسیلہ کس بات کے لیے؟ کہ جو زمین پر کھڑا ہے وہ اگر یہ زینا نہیں ہو, سیڑھیاں نہیں ہو تو کھٹ کے بچا سکتا ہے وہ؟ آپ یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں بولنا, اگر یہ زمین پر کھڑا ہوا آدمی اگر یہ سیڑھیاں نہ ہو تو کیا وہ کھٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ سیڑھیاں کیا ہیں؟ یہ وسیلہ ہے اوپر پہنچنے کا. تو یہ اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی حالت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک سر ہم سے دور ہے اور ہم سب سے دور ہیں, اس لیے چاہے حاجت کریں وسیع نہ ہو تو ہم سب ہمارے پاس آئے تب بھی نہیں آ سکتی, ہم جائیں تو ہم نہیں جا سکتے. میں کہوں گا خدا کا خیال خرچہ کرنے والوں خدا سے میرے خطرے اگر خالی پتا فرمائے تو آپ کے پسند یہ بات نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس طرح کل نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اب خدا تو کہ ہمارا ہماری جانوں سے زیادہ ہماری خیرت سے زیادہ قریب ہے, لہٰذا ہمیں کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ تو جب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دور ہو اور دور والی چیز تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کی جاتی ہے. خدا کو دور ہے پہلے, خدا کو دور کرو پھر وسیلے تلاش کرو. سب خدا دور نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ خدا کو کون دور کرتا ہے؟ خدا کو دور نہیں, خدا تو دور نہیں ہمارا ایمان ہے. لیکن اس بات یہاں میں نے بھی کہی, میں نے بتاؤ کہ خدا دور نہیں ہے قریب ہے. تو جو قریب ہوگا وہ قریبی کی آواز سنے گا یا دور کی آواز سنے گا؟ دور کی آواز کون سنے گا ایمان کی طرح؟ جو دور ہو آواز دینے والے سچا بھائی, دور کی آواز کون سنے گا؟ جو آواز دینے والے سے دور ہو اسی کو کہنا بھائی, بھائی دور کی آواز سن لی. تو اب یہ تم کہتے ہو کہ دور کی آواز خدا ہی سنتا ہے, اس طرح نہیں کہ خدا دور ہے تبھی تو دور کی آواز سنتا ہے. تو پہلے تم نے خدا کو دور کیا پھر اور پھر دور کی آواز خدا خدا کو سنا رہے. جہاں جائے بھول گئے نان وقت بول رہے ہر بول رہے خدا تو خیر تو والا کریں گے, وہ ہے نہیں تو دور کی آبادی کس کو بناؤ گے؟ کیا تو میں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ خدا تو تم سے دور نہیں ہے لیکن ہم دور ہیں خدا سے. خدا ہم کو دور نہیں, ہم دور ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اور میں کیا بناتا ہوں؟ وہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ قبول ہوگی وسیلہ تھا میں بھی سمجھ رہا ہوں. ابن مالک خرید کے لیے بےحد کا علم ہے علائے بےحد کا علم ہے علائے بخار خرید کے لیے خیال آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمایا کہ کیا سماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم کو اللہ رزق دیتا ہے, بارہ رحمت دیتا ہے, جسموں پر مستقطع فرماتا ہے. یہ تین باتیں سمجھ ہمارا ہر تم کرونا وہ ہر تم کرونا وہ ہر تو زکونا اللہ بے جو حقاع انہیں کے وسیلے سے تو تمہیں رزق ملتا ہے, انہیں کی وجہ سے تمہارے اوپر بارہ رحمت برکھتی ہے, انہیں کی وجہ سے جسموں پر تمہیں قابل ہوتی ہے. سمجھا سمجھا یہ جو اثار سب کا جی مدینے کی زمین پر بیٹھنے والے اثار سب کا تصور کے بس میں لاؤ جن سے مناسبین عدالت کی سفا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ تم سے سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے بارش ہوتی ہے, ہمارے لیے بھی اٹھتا ہے, ہمارے لیے خلاف نعمتیں آتی ہیں. فرمایا ہر تم رکھونا وہ ہر تم کرونا وہ ہر تم کرونا اللہ بھی جو آتا ہے تم اور یہ نہیں کر کے سب کو آتا ہے ان کے سب کو تم سے بھی ملتا تھا. جو بالکل رکھا ہے کہ جیسے آپ کسی کو پنکھا کھڑے کھڑی ہوں اور پاس والے کو بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہمارے تو اپنے محبوب اور ولیوں کے لیے بھیج دیے اور جو ان کے قریب ہیں ان کو بھی وہ رحمت کی ہوا لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جب کھیتی باڑی ہوتی ہے اور آپ پانی دیتے ہیں تو پانی دیتے ہیں ان پودوں کو جو آپ نے لگائیں گے, چاہے سبزی ہو یا غلہ ہو یا پودا ہو پھل کا, آپ اس کو پانی دیتے ہیں. لیکن جو کچھ لوگ ہاتھ وہاں کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ پانی دیں گے کھیتی مان سے پانی آپ نے کچھ لوگ آپ کو دیا ہے یا کھیتی کو دیا ہے؟ کھیتی کو دیا ہے تو وہ ہاتھ دیا ہے یا اس درخت کو دیا ہے جو آپ نے لگایا ہے؟ لیکن جب آپ پانی دیں گے تو درخت کو آپ نے جو درخت کو پانی دیا ہے مگر وہ جو کچھ لوگ ہیں ان کو بھی پانی مل جاتا ہے. اصل وقت کے کائنات کے یہ حضرات اس لیے سمجھ آتی ہے کس کا علم ہے لائف ہر تم کروں نا ہر کو رکھوں نا یہ ہر تم کروں نا اللہ کے جو آپ آئے کون ارے انہیں کی خطے میں تم کو سب کچھ ملتا ہے, انہیں کی شاید تم کو سب کچھ نہیں ہوتا ہے. بہر حال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تو ہم کے قریب نہیں ہے, آتے با اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے مگر ہم اللہ سے دور ہیں. تو آپ جن میں سوچیں گے اللہ ہم سے دور نہیں ہے تو ہم سے کبھی دور ہم سے کبھی دور ہو گئے؟ اس کا ایک جواب میں نے دے دیا آپ کو. کیا میں نے بتا دیا اس وقت تو ہمارے قریب ہے، ذرا سامنے والا ہٹاؤ تمہارے پاس سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، بس میں یہی کہوں گا ذرا سا کشمیر کرے گا ہٹاؤ، خدا تو ہم سے قریب ہے جی، مگر ہم خود خدا کے دور ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب اس سلسلے میں ذرا سا ایک واقعہ بیان کر دوں، مولانا رحیم رحمۃ اللہ علیہ تو سرکاری مثال ہے، ایک بڑی اچھی مثال مولانا رحیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان سمجھ اس کا خلاصہ آپ کر دوں. مولانا رحیم رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ ایک جبری تھا وہ بڑا تین کی لال اس کے پاس تھا، تین کی لال اور وہ لال لے کر چلا، اس نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت مجھے کوئی ہاتھ ہو بھی نہیں سکتا، تو وہ بات صاحب بس آگے بس چلا، اور لال لے کر بس چلا کہ کسی شخص کو پتہ چل گیا جو مدمنت تھا کہ بھائی یہ تو لال لے کر جا رہا ہے، اس نے کہا کہ ہم بھی مسالے بن کے اس کے ساتھ ہوئے گا، ہم وہاں ملے گا تو لال لے کے بول جائیں گے، وہ ساتھ ہو گئی اب وہ ساتھ ساتھ بول رہا، اب جس کو خدا نے لال دیتا ہے اس کو خدا کو کبھی کیسا دیتا ہے، اس نے سمجھا کہ بھائی کون زمین کاٹوں تمہارے پاس میں کیا سب کا میرے ساتھ کرو آپ کیا کریں گے چاہے وہ لوہری صاحب کیا کریں صاف ہو جائے اب لمبا سفر تھا بھائی کہاں جاؤ کہیں گے جہاں تم جاؤ، اب جب رات ہوئی تو ان کا سونے کا مسئلہ آیا، ان کا مطلب دونوں اگر سو رہے ہیں تو دونوں کا نقصان ہے، دونوں رستے جائیں تو دونوں خطرے میں، اور دونوں جاگتے رہے تو پکڑ جاتے ہیں دونوں، یہ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا ایسا کرو کہ تقسیم کر لو، آدھی رات تم سو جاؤ آدھی رات ہم سو جائیں، آدھی رات تم جاگ لو آدھی رات ہم جاگ لو، ٹھیک ہے نا آپ دن کا یہاں پہ وہ کوئی تھا جو نبھاوے کی شکل میں وہ جوہر کے ساتھ ہو گیا، اس نے وہاں بالکل ٹھیک ہے، اور تم ایسا کرو کہ تم سو جاؤ جی اور میں جاتا ہوں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سو رہے ہیں ہم سو رہے ہیں تو بات ہوگی، مجھ سے کر لیے کہ چور آدھی ہو گئے اس بات کا کہ میں سو جاتا ہوں اور تم آدھی رات بات کرو، مجھے آدھی رات بلا کے پھر مجھے بلا دینا اور تم پہلا دینا، سنا تو چور صاحب سے سو گئے اور جہل جاتا ہے، اب جہل جاتا رہا تو اس نے پھر میں سوچا کہ یہ تو سو رہا ہے اور جب میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کی زمین اس میں پھر پوری ہو جائے گی اور مجھے تو نہیں سجائے گی، اور میں رکھ سکوں گا تو میں یہ تو میرا لال ہے جو کبھی سکال سے چلا جائے گا، میں کیا کروں گا تو ہاتھ بہت بڑا بہت پریشان ہوا، کیا کیا اس نے کہا تو بڑی بے خبری کو نیوز ہو رہا ہے، تو اپنے لال کو اسی کی کپڑوں کے اندر سکھا دیا، اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ میرے کپڑوں میں لال سکھا دیا، اس کے بعد پھر اس کو اٹھا دیا اور بار بجائے میں سوتا ہوں تم جا اس نے ہاں جلدی کھولا میں جا دوں گا، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جلدی کھول تاکہ میں اپنا کام کروں، بے فکری سے اٹھا وہ سو گیا تو اب یہ اس میں تمام اس کے کپڑے اپڑے گھومے گئے میں تلاش میں تمام سامان گھوما مگر لال ہو تو مجھے ملے گی، اس کے بعد ہو گئی صبح کو بڑا پریشان ہوا، پھر دن میں جب کلولہ کا وقت آیا گرا گھر کے لیے کمی ڈالی اس کپڑے کو تو اس نے پھر پھر اپنا لال نکال لیا اور جب کام ہوئی تو وہ پھر لایا رات میں گھوم گھوم کے مل گئے ملا نہیں ہو رہی ہے اور اس میں تو کوئی بات نہیں رات آنے کو میں آج نہیں کھولوں کرا دیا اور سوتے میں لال اس کے سب کے اندر رکھ دیا اور جب اپنے سونے کا وقت آیا تو میں بالکل بے خبروں کو سو گیا، اب یہ رکھ سویا تو اس کی طرح دھیرے چلا کے اتنا تھال کچھ نہیں ملتا تھا، اسی طرح وہ پورا مہینہ بگڑ گیا اور اس کو پھر سے پتہ چلے، اب جب مہینہ ختم ہو گیا اور شام کو لال اس کے ہاتھ میں کچھ جب یہ سوتا وہ پھر نکال لیتا بڑی پریشانی، یہ سفر ختم ہو گیا دور میں کہ بات یہ سفر تو ختم ہو گیا بابا، مگر ایک بات بتا دے یہ بات بتا دے کہ لال تو کہاں رکھتا تھا، اللہ لال کہاں رکھتا تھا، اس میں کہا بات لال تو تجھ سے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا، لال تو تجھ سے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا، اس میں یہ تک ہو سکتا ہے کہ لال مجھ سے قریب ہوتا میں دور، اگر لال قریب ہوتا میں بھی قریب ہوتا تھا، لال جس سے قریب ہوتا تھا تو لال سے دور ہوتا تھا، پتا چلا کہ جس کو کسی قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے، جس کو قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے، مریض تو قریب ہے مگر جس سے قریب ہونے کی کسی کو معرفت نہ ہو تو وہ معرفت سے جو معلوم ہے وہ دور ہی ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور اللہ کا وسیلہ کہ ہم تو معرفت نہیں رکھتے، آپ معرفت رکھتے ہیں یار ہمارا وسیلہ بننا ہے ہم کو بھی، اللہ اللہ اللہ ایک پرسنٹ ابھی صحیح پڑھیں. میں نے وقت میں فقط ایک بات کرتی ہے کہ فقال ربک للملائکۃ تو فقال جب تیرے رب نے کہا, جب تیرے رب نے کہا, اور یہ درد ہے اس پر سے محبوب کا فرمایا ہے کہ میرے پیارے یاد فرما کر تیرے رب نے کہا یاد فرما تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب موجود تھے اور میرے محبوب تو انہوں نے کہا کیونکہ جس بات کے لیے ہو جاتی رہنے کا تمہاری میں پتا ہوتا تو وہ عمل تھے, اس لیے عمل تھے کہ اصل تھے, اس لیے عمل تھے کہ اصل تھے, وہ اصل ہمیشہ پڑا کیا ہوا کرتی ہے, وہ اصل تھے اسی لیے اصل کے اندر سارا موجود ہوتا ہے, لہذا تمام حقائق کے کائنات کا لطیف حضور مصطفیٰ کے دامن کے اندر تھا. اب یہ نجاست اور ثقافت تو حضور سے الگ ہونے کے بعد ہوئی ہے, ورنہ وہ تو ممبئی لطافت ہے, مرکز لطافت ہے. مجھے مدنی گرسانی رحمد اللہ علیہ کی بات یاد آئی, مدنی گرسانی مصیبہ شریف میں جگہ انہوں نے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے جسد مقدس کا سایہ نہیں تھا, سایہ نہیں تھا. ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ نور نور کا سایہ نہیں ہوتا, یہ تو کبھی جانتے ہیں, مگر ہے مدد صاحب آپ کی قبر کو خدا روشن رکھتے ایسی بات کرنا تھا کہ ہمارے دلوں اور ایمانوں کو روشن کرتے ہیں. اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا, فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. جی دیکھو دیوار کا سایہ دیوار سے زیادہ لطیف ہے, اگر آپ کے اوپر دیوار کا سایہ پڑے تو آپ کو کوئی بول معلوم نہیں ہوتا, اور خدا صاحب کا دیوار ہی گر پڑے تو ہڈیاں بول نہیں. درخت کا سایہ بڑا لطیف ہوتا ہے, آپ درخت کے سائے میں بیٹھے رہے کھڑے رہے لیتے رہے کوئی بول معلوم نہیں ہوگا کیونکہ وہ لطیف ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی چھوٹے آدمی گھر درخت آ کر گر جائے تو میں جانتا ہوں. تو ہر سایہ سائے والے سے لطیف ہوتا ہے, تو مطلب اس قاعدے کے مطابق اگر حضور کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف ہوتا ہے نا بھائی, میرا سایہ مجھ سے لطیف, تمہارا سایہ تم سے لطیف, دیوار کا سایہ دیوار سے لطیف, درخت کا سایہ درخت سے لطیف. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف زیادہ ہوتا, اور حضور کی لطیف حضور سے زیادہ حضور سے زیادہ لطیف کی سایہ تو پیدا نہیں ہوئی تو سایہ کہاں ہوتا. کائنات کا پیدا نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا, اس کارن کو کڑوں مرائے اے ممبئی ثقافت میرے آپ کرے میرا قسم بھائی یہ نبی کہنے کا مزہ تو مدینے میں آتا ہے, مدینے میں آتا ہے میں خود کا ذکر کر سکتا ہوں. اللہ اللہ اللہ بہرحال اب اگر کسی گفتگو کا رخ ادھر ہوا تو ساری جاتی بھی ڈر جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم مدینہ کے رسول میں ہیں, اس مدینہ کے رسول میں ہیں کہ جس کی زمین جس کی زمین کا ایک ٹکڑا جس کے لیے زمانے کے سارے میں سمایا ان نماز اور نبائی کی وزن بنی روز تم میرے ریاضی بننا, روز تم میں ریاضی بننا, روز تم میں ریاضی بننا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی شخص اس روز تم میں ریاض جنہ میں رہتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو گیا. ایسی جنت, ایسی جنت کی جس پر جنتیں بھی قربان ہوتا ہے, جنتیں بھی قربان. اب میں فقط لفظ عشق پر کلام کیا ہے, لفظ عشق پر جو رس ہے اس کو شروع محسوس تھا, فقط اس لفظ عشق پر میں نے کلام کیا ہے. نہ ابھی کالا پر گفتگو ہوئی, نہ رب پر گفتگو ہوئی, نہ ملائکہ پر گفتگو ہوئی, نہ خلیفہ پر گفتگو ہوئی. تو اب اگر اللہ نے کہا تو انشاءاللہ ترتیب وار اس پر کچھ مشروع کروں گا, اور میں اس پر جو ہے سرکار کا مقصود تھا کہ ہمارے ایمان کو تازہ ہو جائے. بس میں مقصد یہ تھا کہ ایمانوں میں تازگی پیدا ہو جائے, اور پولیس کے اندر ایک روحانیت پیدا کر رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر روحانیت مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ ہے آدانہ نے مصطفیٰ سے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف حاضر ایمان لے کر جائیں بار بار مدینے بھیج کے آپ بار بار مدینے بلا لیں. میں تو یہی عرض کروں گا آپ کے مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جہاں مریضوں میں تمام ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کا فضا کرنے کا اللہ تعالیٰ ان محترم کو بخار کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھتے ہیں وہاں کے لیے میلاد منعقد فرماتے رہے اور آپ سب قوانین سے اللہ تعالیٰ زندہ سلامت رکھتے ہیں آپ سب میں سے میلاد کی رونق بنتے رہے اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کے اولاد مہینہ اور زندگی والا سرکم کی کمی لگا سکتے اللہ کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ نے صفائی کلیہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ نے حضر نصیب اللہ تعالیٰ کے لیے ہر شخص محبوب فرمائے اللہ تعالیٰ اسے وفاق کے ساتھ دین کے ادب اور تعلیم کی تفیق وہ مقدس پاک وہ مرد اخلاق سے بھی پاک ہے ہمارے دل میں پیدا کرانی بیماریاں بھی دور کرتی ہیں ہماری روحانی بھی ہماری اولادوں کو نیک کر دے ہماری اولادوں کو نیک کر دے ہماری اولادوں کو نیک کر دے لوگوں کی راہوں پر کریں تمام عالم کے ساتھ ملا دیا کہ خیر ہو الدین صاحب کو جامع موقع ملا دیا کہ خیر ہو حضرات کے مولانا ابوالبرکات صاحب کی اجازت ان کے رشتے کے ساتھ ہمارے اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کا فائدہ ہمارے سن کر گزرا میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تمام اہل مدینہ کو اپنی شرکت مان لے ساری امت مسلمہ کو اپنی شرکت مان لے ہماری ہماری بدآبادیوں کا جو وبال ہمارے سامنے حکام کی قدر میں ہے الہ العالمین یہ خوب جانتا ہے مگر اب یہ اگلی بدآبادیوں کا نتیجہ کیا ہوگا الہی ہم کو اپنے صدر سے بتا دینا اپنے صدر سے بتا دینا اللہ ہم کو اپنے صدر سے بتا دینا اللہ ہمارے ہر پر رسم کر دینا اللہ ہمارے سنا سکتے ہیں